पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार कर रहे हैं, अंतिम मंत्र चल रहा है। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं कि आत्मनो ऐक्यम, आत्मा एक है, और पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मा भिन्न होगा। अगर एक ही होगा ब्रह्म, वही आत्मा है, तब प्रत्यक्ष विरोध भी हो रहा है, अनुमान विरोध भी हो रहा है और आगम विरोध भी हो रहा है। प्रत्यक्ष से नाना जीव दिख रहे हैं और अनुमान विरोध हो रहा है। अर्थ एक ही आत्मा होगा तो यह सब जो सुख दुख इत्यादि ये होते हैं, नाना में अलग अलग होते हैं, अलग अलग आत्मा में अलग अलग सुख दुख इत्यादि है। और आगम विरोध, अगर आत्मा एक होगा तो आगम में जो नाना प्रकार के कर्म कहा गया है, ये सब कर्म के लिए अधिकारी कौन होगा? और ज्ञान कांड का भी कर्म कांड विरोध होगा और ज्ञान कांड का भी विरोध होगा, क्योंकि उपदेश ग्रहण कौन करेगा, फल किसको होगा, ये सब इतना विरोध होने से आत्मा में भेद स्वीकार करना पड़ेगा। अभी आज तो पाठ चलेगा 525 पृष्ठा में, 522 पृष्ठा में, 522 पृष्ठा में टीका में देखिए, अच्छा ये निर्गुणान जी आपका साउंड कुछ हो रहा है, आप बंद कर दीजिए इसको, ऑफ कर दीजिए अपना। 522 पृष्ठा में टीका में प्रथम पंक्ति में एक अनुमान दिया था पूर्व पक्ष, यत्तु आत्मा आत्म प्रतियोगी का भेदवान वस्तुत्वात् घटवत् इति। आत्मा आत्म प्रतियोगी का भेदवान, प्रतियोगी हो गया आत्मा, अनुयोगी हो गया आत्मा, अर्थात दो आत्मा कम से कम होना चाहिए, तो नाना आत्मा सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष दिया था अनुमान। आत्मा हो गया पक्ष, आत्म प्रतियोगी का भेदवत्व साध्य, और वस्तुत्वात् वस्तुत्व हो गया हेतु घटवत्। यहाँ सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया, आगे द्वितीय पंक्ति में है टीका में, तत्र आत्मा प्रतिपन्नो अप्रतिपन्नो वा इति विकल्प्य द्वितीयम प्रत्याह। तो सिद्धांति इस सब का निराकरण कर दिया। अभी पूर्व पक्ष दूसरा अनुमान दे रहा है आत्मा भेद सिद्ध करने के लिए, अर्थात नाना आत्मा ये सिद्ध करने के लिए। टीका में प्रथम पंक्ति में 525 पृष्ठा में, आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय अश्रावण विशेष गुणवत्वात् घटवत् इति अनुमानांतरम आशंक्य। आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य, तो पक्ष हो गया आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय, तो अपर जाति इसमें आत्मा में है जो कि द्रव्यत्व अतिरिक्त होना चाहिए। आत्मा में द्रव्यत्व रहेगा और परा जाति सत्ता ये भी आत्मा में रहेगा, तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा में द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति रहना चाहिए। सत्ता और द्रव्यत्व तो रहेंगे, ये दोनों को छोड़ करके अन्य एक जाति रहना है। और क्यों हेतु देते हैं, अश्रावण विशेष गुणवत्वात्, श्रवण इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो रहा है ऐसे विशेष गुण वाला है। श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होने वाला विशेष गुण हो गया शब्द, शब्द को छोड़ करके अन्य विशेष गुण वाला है, जैसे घट घटवत्। तो घट में शब्द नहीं रहेगा, मतलब न्याय मत में, वेदांत मत में तो घट में भी शब्द रहेगा, क्योंकि घट पृथ्वी है तो उसमें भी शब्द रहेगा। तो घट में जैसे अश्रावण विशेष गुणवत्वम अर्थात तो शब्द भिन्न विशेष गुण, घट में रूप रस गंध इत्यादि रहेंगे, तो ये सब शब्द भिन्न विशेष गुण घट में रहे, और द्रव्यत्व अतिरिक्त और अपर जाति, द्रव्यत्व अतिरिक्त भी होना चाहिए, सत्ता से अतिरिक्त भी होना चाहिए, घट में ऐसे पृथ्वीत्व रह जाएगा। इसी प्रकार की आत्मा में शब्द भिन्न विशेष गुण है, ज्ञान सुख इच्छा द्वेष ये सब, तो हेतु रह गया शब्द भिन्न विशेष गुणवत्व आत्मा में रहा, रहने से यहाँ भी द्रव्यत्व अतिरिक्त और सत्ता अतिरिक्त जाति रहना चाहिए। तो द्रव्यत्व से भी भिन्न होना है, सत्ता से भी भिन्न होना है, ऐसा जाति कौन होगा, कहते हैं वही आत्मत्व। तो इसके द्वारा क्या कह रहा है पूर्व पक्ष, अगर आत्मा में आत्मत्व एक जाति रह जाएगी तो आत्मत्व जाति आकाश में आकाशत्व जाति हो जाएगी, आकाश में आकाशत्व ये जाति है नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति एक हो गया, एक व्यक्ति में जाति नहीं रहेगी। तो अगर आत्मत्व कोई जाति आत्मा में सिद्ध हो जाएगी तो फिर आत्मा एक होगा, अनेक होना पड़ेगा, अनेक होना पड़ेगा, यह पूर्व पक्षी अनुमान के द्वारा सिद्ध करता है। आत्मा में अगर आत्मत्व जाति सिद्ध हो जाएगा तो आत्मभेद सिद्ध हो जाएगा, नाना आत्मा हो जाएंगे, ये पूर्व पक्ष अनुमान दिया। इसमें नौ नंबर टिप्पणी है, यह पूर्व पक्ष तो मीमांसा के साथ चल रहा था, ये मीमांसा ही दे रहा है किंतु थोड़ा न्याय को लेकर के साथ में है। पूरा मीमांसा भी हो जाएगा, क्योंकि मीमांसा लोग, मीमांसा के लोग भी आत्मा को नाना मानते हैं, इसलिए वो भी आत्मा तो जाति स्वीकार कर लेंगे, किंतु मीमांसा के लोग ये जाति को नहीं मानते हैं, तो इसलिए मीमांसा को आत्मभेद सिद्ध कर रहा है किंतु थोड़ा न्याय का सहारा लेकर के। नवटिप्पणी में घटे तथा विध पृथ्वीत्व जाति आत्मनीच आत्मत्वम, जो द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति, दृष्टांत हो गया घट, घट में ये जाति हो जाएगी पृथ्वीत्व और आत्मा में ये जाति हो जाएगी आत्मत्व, ये सिद्ध होगा। अच्छा दस नंबर टिप्पणी देखिए, अनुमानांतरम के ऊपर टीका में प्रथम पंक्ति में दिया घटवत इति अनुमानांतरम, प्रथम में तो 522 में आया था प्रथम अनुमान, थोड़ा रेफरेंस लगा सकते हैं क्योंकि अनुमानांतर कहा, तो पूर्व में अनुमान आया था 522 पृष्ठ टीका में। अभी दस नंबर टिप्पणी, अनुमानांतरम आत्मभेद साधकम वार्तिक अनुमानांतरम, आत्मा का भेद को सिद्ध करने के लिए अनुमानांतरम, यह अनुमानांतरम ये वार्तिक में दिया गया, भाष्य में इसके लिए अनुमान नहीं है, इसलिए कहते हैं वार्तिक में दिया गया ये अनुमान। आत्मनि सिद्ध्यन्ति आत्मत्व जाति आत्मभेदम आदाय एव सिद्ध्यति, इस अनुमान के द्वारा पूर्व पक्ष आत्मा में आत्मत्व जाति की सिद्धि कर रहा है। तो कह रहे हैं कि आत्मनि सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति सप्तमी एकवचन सत्रंत, अर्थात सिद्ध होता हुआ कौन, आत्मत्व जाति, आत्मा में आत्मत्व जाति सिद्ध होता हुआ आत्मभेदम आदाय एव सिद्ध्यति, आत्मा में भेद स्वीकार करके ही आत्मत्व जाति हो पाएगी, आत्मा अगर एक है आत्मत्व जाति कैसी सिद्ध होगी, सिद्ध्यति क्यों, जातित्व से अनेक वृत्तित्व घटितत्व, जातित्व अनेक वृत्तित्व से घटित होगा, अर्थात जो जाति होगा वो अनेक वृत्ति होना पड़ेगा। तो ये अनुमान के द्वारा पूर्व पक्ष सिद्ध कर रहा है कि आत्मा नाना है। आगे टीका में इति प्रथम पंक्ति का अंतिम में इति अनुमानांतरम आशंक्य, पूर्व पक्ष ये अनुमान देने से सिद्धांत कहता है कि अन्यतर सिद्धि दर्शयति, अन्यतर असिद्धि अर्थात आप ये जो अनुमान दिए इसमें अन्यतर असिद्धि है, अन्यतर असिद्धि 11 नंबर टिप्पणी देखिए, अन्यतर सिद्धि मिति पक्ष दृष्टान्तयोर अन्यतरस्मिन, पक्ष अथवा दृष्टांत ये दोनों का बीच में कोई एक असिद्ध हो रहा है, अर्थात पक्षीय असिद्धिर अन्यतरा सिद्धिर, पक्षीय दृष्टांत ये दोनों का बीच में किसी एक में असिद्धि हो रही है तो क्या कहते हैं पक्षीय असिद्धि, पक्ष में असिद्ध हो रहा है। किसका असिद्ध हो रहा है कहते हैं अन्यतरा सिद्धिम ताम, अर्थात पक्षीय हेतु असिद्धिम इति यावत, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा, पक्षीय हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि दो सौ कहते हैं इति एके अवर्णयन, ऐसे कुछ लोग वर्णना करते हैं तो अर्थात पक्ष में हेतु नहीं रहना इसी को अन्यतरा सिद्धि कहा जाता है। वस्तु तस्तु टिप्पणीकार कह रहे हैं पक्षा सिद्धि स्वरूपा सिद्धि और मध्य पक्ष असिद्धि अर्थात आश्रय सिद्धि गगनारविंदम सुरभि जैसा कहते हैं, आश्रय सिद्धि अथवा स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि पक्षीय हेतु अभाव, पक्ष ही न रहे अथवा पक्ष में हेतु न रहे इति ये दोनों का मध्य में अन्यतरा सिद्धिम इति एव द्रष्टव्यम, यहाँ या तो पक्ष असिद्धि अथवा स्वरूपा सिद्धि अर्थात पक्ष ही नहीं है अथवा पक्ष में हेतु नहीं है यह आश्रय सिद्धि मानना होगा। तो क्या है यहाँ पक्ष हो गया आत्मा, तो आत्मा अगर विशिष्ट है, विशिष्ट अर्थात शरीर संघात इत्यादि उपाधि विशिष्ट आत्मा है तो विशिष्ट में आत्म तो जाति नहीं रहेगा क्योंकि आत्मा तो चैतन्य होना चाहिए, तो विशिष्ट में अगर आत्मा को आप विशिष्ट मान लेंगे तो उसमें आत्मत्व जाति आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये जो विशिष्ट आत्मा हो जाएगा ये पक्ष ही नहीं बन पाएगा क्योंकि विशिष्ट आत्मा कहेंगे उसमें आत्मत्व जाति आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि आत्मत्व है वो तो चैतन्य का चीज है वो विशिष्ट में नहीं रहेगा, वो तो आत्मा शुद्ध है तो विशिष्ट में आत्मत्व जाति ये नहीं रहेगा, नहीं रहने से वो विशिष्ट पक्ष ही नहीं बनेगा तो आत्मत्व केवल शुद्ध में रहेगा। जैसे दृष्टांत तो देंगे पृथ्वी जल ये संघात, पृथ्वी जल संघात में जलत्व जाति रह जाएगी, पृथ्वी जल संघात उसमें जलत्व जाति नहीं रहेगा, इसी प्रकार की विशिष्ट आत्मा में आत्मत्व जाति नहीं रहेगी तो आश्रय सिद्धि दोष हो जाएगा, अर्थात तो विशिष्ट आत्मा पक्ष नहीं बनेगा और आश्रय सिद्धि दोष आ जाएगा। और कहेंगे नहीं नहीं आत्मा फिर शुद्ध लेंगे, विशिष्ट को लेने से आश्रय सिद्धि हो जाएगा, कहते हैं कि शुद्ध को अगर आप लेंगे तो आत्मा शुद्ध चैतन्य हुआ, आपका हेतु है अश्रावण विशेष गुण वत्वम, शब्द भिन्न विशेष गुण वत्वम, शुद्ध आत्मा में कोई गुण नहीं रहेंगे तो शब्द इतर विशेष गुण कहाँ आएंगे तो स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी, अगर आत्मा को विशिष्ट आत्मा मान लेंगे तो आश्रय सिद्धि हो जाएगी, आत्मा को अगर शुद्ध आत्मा मान लेंगे तो स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी, यह यहाँ दोष दिखाया जा रहा है। सिद्धांत कहता है कि अन्य तरह सिद्धि दर्शयति, अन्य तरह सिद्धि अर्थात आश्रय सिद्धि अथवा स्वरूपा सिद्धि ये दिखाते हैं भाष्य में। यत यत पर आत्मधर्मत्वेन अभ्युपगच्छति, सिद्धांति कह रहा है अन्य तरह सिद्धि सिद्धांति दिखा रहा है। यत यत पर एक नंबर टिप्पणी वादी, सिद्धांति कह रहा है कि आप वादी लोग जिस जिस को आत्मधर्मत्वेन अधिक उपगच्छति तस्य तस्य नाम रूपात्मकत्व अभ्युपगमात् न नाम रूपाभ्याम च आत्मनो अन्यत्व अभ्युपगमात्। सिद्धांत कह रहे हैं कि जिस जिसको यद यद आत्मधर्मत्वेन त्वम अभ्युपगच्छते भगवान अभ्युपगच्छति, जिस जिसको आप आत्मधर्मत्वेन मानते हैं तस्य तस्य नाम रूपात्मकत्व अभ्युपगमात्, वो सब नाम रूपात्मक है, जिस जिसको आप आत्मधर्म मानते हैं वो सब नाम रूपात्मक है अभ्युपगमात्। और नाम रूपाभ्याम च आत्मनो अन्यत्व अभ्युपगमात्, नाम रूपाभ्याम पंचमी ये दोनों से आत्मनो अन्यत्वम अर्थात आत्मनो नाम रूपाभ्याम अन्यत्वम, आत्मा नाम रूप से अन्य है और आप जिस जिस को आत्मधर्म कहते हैं वो सब नाम रूप है, इसलिए कोई सब आत्मा का धर्म नहीं होंगे अर्थात आत्मा में कोई भी धर्म नहीं रहेगा, आप जो हेतु दे दिए शब्द भिन्न विशेष गुण ये नहीं रहेगा, ऐसे रूपा सिद्ध हो गया दूसरा। हेतु पक्ष में नहीं रहा। टीका में ताभ्याम आत्मनो अन्यत्व अभ्युपगमे मानम उपन्यस्यति ताभ्याम बारह टिप्पणी नाम रूपाभ्याम। अच्छा, यह छह नंबर टिप्पणी जहाँ टीका टिप्पणी में नीचे लिखा है छह नंबर नाम रूपे, उसके आगे है सात, तो ये बीच में जो विराम दिया उसको काट दीजिए, काट करके हाइफ़न कर दे सकते हैं, सात नंबर को काट दीजिए। तदवती इति यावत नाम रूपे तदवती इति यावत, आगे सात नंबर टिप्पणी यस्मिन अध्यस्ते वहां सात नंबर आएगा। अच्छा, नाम रूपे के बाद जो विराम है उसको काट करके हाइफ़न करके आगे सात नंबर भी काट दीजिए, तद्वती इति यावत, यावत के आगे सात नंबर रहेगा। हाँ, के आगे सात नंबर। टीका में ताभ्याम आत्मनो अन्यतो अभ्युपगमे मानम उपन्यस्यति ताभ्याम बारह नंबर टिप्पणी दे दिया नाम रूपाभ्याम, नाम रूप से आत्मा अन्य है, आत्मनो अन्यत्वम, आत्मन षष्ठी आत्मा अन्य आत्मनो अन्यत्वम, इसको अभ्युपगम स्वीकार करने के लिए मानम उपन्यस्यति प्रमाण दिखा रहे हैं भाष्य में। आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते। आकाशो वे नाम आकाश परमात्मा, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया आकाश परमात्मा, आकाश वे नाम अर्थात आकाश कौन है, कहते हैं परमात्मा ही है, और वो नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूपयोर चार नंबर टिप्पणी दे दिया जगत बीजयो हो, नाम रूप ही जगत का बीज है, अगर नाम रूप नहीं है तो अस्ति भाति प्रियम ये ब्रह्म ही है, तो नाम रूप आ गया जगत का बीज हो गया। आगे भाष्य में नाम रूपयोर निर्वहिता, निर्वहिता पांच नंबर टिप्पणी व्याकर्ता, आकाश परमात्मा ही नाम रूप का व्याकरण करने वाला, सृष्टि करने वाला। आगे भाष्य में ते यद अंतरा, ते छह नंबर टिप्पणी दे दिया ते नाम रूपे, ये नाम रूपे तद्वती तद्वत से ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म वाले हैं, अर्थात ब्रह्म ही ये दोनों का कल्पना करता है, अधिष्ठान है, तो नाम रूपे ब्रह्मवती, नाम रूपे ब्रह्मवती, ब्रह्मवती में दीर्घईकार के सूत्र से आएगा, पहले नाम रूपे तद्वती, नाम रूपे ये क्या वचन विभक्ति होगा द्विवचन, तद्वती में द्विवचन हो जाएगा नपुंसकाच्च, तो सी हो जाएगा, औ के स्थान पर सी हो जाएगा, तो तद्वती नाम रूप अधिष्ठानवती अर्थात नाम रूप का अधिष्ठान है, अधिष्ठान कौन है, वही ब्रह्म है, तद्वती इति यावत। आगे सात नंबर टिप्पणी दे दिए यस्मिन अध्यस्ते यतो भिन्ने इति वा अर्थ, भाष्य में जो दिया नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा, ते नाम रूपे यद अंतरा, यद अंतरा अर्थात यस्मिन अध्यस्ते जिस ब्रह्म में अध्यस्त है, अथवा अंतरा शब्द का अर्थ भिन्न, तो जिससे भिन्न है तद ब्रह्म, नाम रूप जगत है, ये जगत जिसमें अध्यस्त है वो ये नाम रूप से भिन्न है, क्योंकि नाम रूप नहीं रहने पर भी वो रहेगा, तद ब्रह्म इति श्रुते है, नाम रूप से भिन्न है, और आप पूर्व पक्ष जो जो भी गुण आत्मा का कह रहे हैं वो सब नाम रूप है, और ये आत्मा नाम रूप से भिन्न है ऐसा कहा जाता है, इसलिए ये सब आत्मा का गुण नहीं होंगे तो स्वरूप सिद्धि आपका अनुमान में। भाष्य में नाम रूपे व्याकरवाणी, तो ये अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छंदों की श्रुति है, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप का व्याकरण किया, व्याकरण किया प्रकट किया वही परमात्मा व्याकरवाणी, तो मैं ऐसे ये करूँ आगे टीका में तत्रैव उपपत्ति माह तत्रैव तेरनव टिप्पणी आत्मनो नामादि भिन्नत्वे आत्मा नामादि से भिन्न है तो इस विषय में उपपत्ति उपपत्ति तर्क देते हैं। उपपत्ति माह भाष्य में उत्पत्ति प्रलयात्मके ही नाम रूपे तद विलक्षणम च ब्रह्म नाम रूपे उत्पत्ति प्रलयात्मक उत्पत्ति प्रलयात्मके ही नाम रूपे तो समानाधिकरण है उत्पत्ति प्रलय आत्मा स्वरूप जिसका नाम रूप का नाम रूप उत्पत्ति प्रलय वाले हैं और तद विलक्षणम ताभ्याम विलक्षणम से ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण हो गया ब्रह्म। पूर्व पक्ष दो अनुमान दे दिया आत्मभेद सिद्ध करने के लिए तो सिद्धांति अभिटिका में अनुमान विरोधम उपसंगरति अनुमान के द्वारा आत्मैक्य में विरोध दिखा रहा था आत्मभेद सिद्ध करके अनुमान के द्वारा आत्मैक्य का विरोध कर रहा था अभी विरोध का उपसंगार अभी विरोध नहीं है सिद्धांति सब निराकरण किया। भाष्य में अतो अनुमानस्य एव अविषयत्वात् कुतो अनुमान विरोध ये अनुमान का अविषय है आत्मा आत्मा अनुमान का विषय ही नहीं बनेगा क्योंकि अनुमान करने के लिए कोई लिंग चाहिए तो यहाँ आत्मा को पक्ष बना करके उसमें लिंग रखते हैं विशेष गुण वो ही नहीं रहेगा तो आत्मा अनुमान का विषय ही नहीं बनेगा क्योंकि लिंग नहीं है व्याप्ति ग्रहण भी नहीं होगा अनुमान से अविषयत्वात् आत्मा इसलिए कुतो अनुमान विरोध अनुमान के साथ विरोध नहीं होगा। आगे टीका में आगम विरोधम उक्त न्याय अतिदेशेन निराकरोति प्रत्यक्ष विरोध पहले निराकरण कर दिया था अनुमान विरोध भी निराकरण किया आगम विरोध करते उसके लिए और युक्ति नहीं चाहिए अतिदेश आगम विरोधम उक्त न्याय अतिदेश अतिदेश अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्मिन् आरोपणम् अतिदेश कहते हैं जो सब तर्क हमने अनुमान में दिखाया वही तर्क से आगम विरोध भी निराकरण हो जाएगा आगम विरोध का निराकरण हो जाएगा। भाष्य में एतेन आगम विरोध प्रत्युक्तः एतेन अर्थात जो अब तक सब तर्क दिखाया गया इसके द्वारा आगम का भी जो ब्रह्मात्मिक्य का विरोध दिखा रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। समाधान क्या दे रहा है सिद्धांति आगे टीका में औपाधिक भेदाश्रयत्वेन व्यवहारस्य उपपन्नत्व उपदर्शनेन इति आह औपाधिक भेद को आश्रय करके आत्मा में उपाधि को लेकर के भेद हो जाएगा आत्मा के लिए उपाधि क्या कौन बन जाएगा मना अंतःकरण तो अंतःकरण उपाधि को लेकर के भेद व्यवहार ये सिद्ध हो जाएगा तो व्यवहारस्य उपपन्नत्वात् व्यवहारस्य चार नंबर टिप्पणी उपदेश्यादि व्यवहारस्य पूर्व पक्ष कहा था ज्ञान कांड का भी विरोध होगा उपदेश्य कौन होगा फल किसको मिलेगा तो सिद्धांत कहता है कि औपाधिक भेद को लेकर के व्यवहारस्य उपपन्नत्व उपदर्शनेन उपाधि को लेने से भेद व्यवहार होगा तो जितना जितना अधिक भेद व्यवहार करेंगे उतना उतना अधिक उपाधि दृढ़ होगा तो इसलिए भेद व्यवहार न करें अब भेद व्यवहार नहीं करेंगे तो ऐक्य व्यवहार होगा क्या ये ऐक्य में कोई व्यवहार ही नहीं होगा तो इसका तात्पर्य हो गया कि व्यवहार जितना घट जाएगा तभी उपाधि उपाधि का सत्य तो उतना घट जाएगा। इसलिए सारे शास्त्र बार बार वही कहेंगे परांची खानी वितरण स्वयं भूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः तो ये होने से जाकर के इंद्रियों को एकाग्र करेगा ये उपाधि का सत्यत्व हटाने के लिए उपाधि का व्यवहार को घटाना पड़ेगा इसलिए जितना जितना व्यवहार शिथिल हो जाए। टीका में आ गए प्रत्यक्ष अनुमानागमैर अद्वैतस्य अविरोधे अपि स्याद् विरोध अर्थापत्या इति चेद् अतः मीमांसक अभी कहेगा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये सबके साथ अद्वैत का अविरोध हुआ विरोध नहीं है ठीक है आप विरोध सब निराकरण हो गया किंतु स्याद विरोध अर्थापत्या, अभी अर्थापत्ति प्रमाण से विरोध होगा, तो पूर्व पुरुष मीमांसा को दिखा रहे न्यायिक इत्यादि अर्थापत्ति नहीं मानते हैं, केवल मीमांसा को मानते हैं। अतः मीमांसा को कह रहे भाष्य में, यद उक्तम ब्रह्मैकत्वे यस्मा उपदेशो यस्य च उपदेश ग्रहण फलम तद अभावात एकत्व उपदेशानर्थक्यम इति। यद उक्तम, जो आपने कहा सिद्धांत ऐसा कह रहे हैं, ब्रह्मैकत्वे ब्रह्मण एकत्वे, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, ब्रह्मैकत्व पक्ष ब्रह्म अगर एक मानेंगे तो यस्मा उपदेशो यस्य च उपदेश ग्रहण फलम, यस्मा यस्मै उपदेश और यस्य च उपदेश ग्रहण फलम। तो अगर यस्मै में लेंगे देवदत्ताय, फिर यस्य च उपदेश फलम यस्य देवदत्तस्य, ये दो पुनरुक्ति हो जाएगा। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं उपदेशो यस्मै क्रियते, तो उपदेश यस्मै क्रियते, सात नंबर टिप्पणी, यस्मै इति यस्मै फलाय, अर्थात यत फलम उद्देश्य उपदेश क्रियते। क्यों ऐसा कहेंगे, नहीं तो पुनरुक्ति होगा, यस्मै कहकर देवदत्ताय, यस्य कहकर के देवदत्तस्य, ये तो पुनरुक्ति होगी। इसलिए टीका में कहते हैं उपदेशो यस्मै फलाय क्रियते और यस्य च पुरुषस्य उपदेश ग्रहण प्रयुक्तम फलम। जिस फल के लिए आप ब्रह्मात्मिक का उपदेश कर रहे हैं और जिस पुरुष को वो फल प्राप्त होगा, तयोर ब्रह्मिकत्व, अभी जो फल है और फल हो गया ज्ञान और यह जो पुरुष हो गया देवदत्त, ये सब ब्रह्मिकत्व, ये सब तो ब्रह्म के साथ एक ही है। आठ नंबर टिप्पणी, तय हो फल फलिनोर, फल ज्ञान फली देवदत्त, तो फल फलिनोर ब्रह्मिकत्व, ये तो सब ब्रह्म ही है। सती उपदेश अनर्थक्यम इति अनुवादार्थ, उपदेश अनर्थक, ये पूर्व पक्ष का जो पहले कहा था उसका अनुवाद कर दिया भाष्य में। यद उक्तम त्वया पूर्व पक्षिणा, ब्रह्मैकत्व ज्ञानकांड विरोध होगा, अर्थात जिस फल के लिए उपदेश, जिस पुरुष का उपदेश ग्रहण करके फल होगा, तद अभाव, तद अभाव तयोर अभाव, फल फलिनोर अभाव, ये दोनों ही नहीं रहे। एकत्व उपदेश अनर्थक्यम मीमांसा को कहा था, एकत्व उपदेश ब्रह्मात्मिक ये अनर्थक है। सिद्धांत अभी इसका निराकरण करने के लिए विकल्प करता है टीका में, किम क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वाद एवं चोद्यते, आप ये जो शंका कर रहे हैं, जिस एक मानेंगे तो जो फल और जिसका फल ये दोनों नहीं रहेंगे, ब्रह्म एक मानेंगे तो ये उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि फल फली दोनों ही तो ब्रह्म हो गए, उपदेश किसके लिए। तो सिद्धांत कहता है कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उपदेश एक क्रिया है और ब्रह्म एक हो जाएगा तो आपका क्रिया का अर्थ है कि अनेक कारक साध्य, ब्रह्म अगर एक हो जाएगा तो अनेक कारक नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उपदेश क्रिया ही नहीं हो पाएगी, ये आप दोष दिखाते हैं क्या। क्योंकि उपदेश किस फलों के लिए करेंगे, उपदेश किस पुरुषों को करेंगे, आप ऐसे हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ब्रह्म एक हो गया और कोई भी क्रिया हो तो अनेक कारक होना चाहिए, तो एक में उपदेश कैसा बनेगा, ये दिखा करके आप तो हमको दोष देते हैं। किम्बा ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वाद इति, ब्रह्म नित्य मुक्त है तो उसको फिर उपदेश क्यों करना है, क्या फल है और फल प्राप्त भी कौन करेगा, वो तो नित्य मुक्त है। इति विकल्प, दो दोष दिखाया, प्रथम दोष हो गया तो ऐक्य होगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी, कारक नाना नहीं रहेंगे, नाना रहेंगे तो क्रिया नहीं हो पाएगा तो उपदेश नहीं होगा। ये आद्यम दूषयति तदपि, भाष्य में कहते हैं तदपि न, ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों, पूर्व पक्ष कह रहे थे कि क्रिया मात्र के अनेक कारक साध्य होगा, सिद्धांत इसका निराकरण कर दिया था, अनेक कारक साध्य होगा, कोई भी क्रिया, पाक क्रिया हुआ उसका अवान्तर क्रिया हो गया बन्ही का ज्वलन, तो वो भी अनेक कारक साध्य होगा, आप उपदेश करेंगे, आप कौन है कहेंगे, आप उपदेश करेंगे, ये जो क्रिया आप करेंगे अनेक कारक साध्य, तो अभी आप में बहुत कारक को मानना पड़ेगा, अर्थात एक आपका शरीर हो गया, एक मन हो गया, एक आत्मा हो गया, ऐसे नाना मानना पड़ेगा। तो ये प्रत्येक में कुछ क्रिया होगा, उपदेश करने का समय शरीर में कुछ क्रिया होगी, मन में कुछ क्रिया होगी, तो जो क्रिया होगा वो अनेक कारक का साध्य, अर्थात मानना पड़ेगा कि मन भी उसमें भी अनेक अवान्तर भेद आ गया, ये सब कह करके अनवस्था कह दिया था। तो अभी सिद्धांत ये बात कह रहा है, तदपि न, ये जो आप दोष देते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम कश्चोद्य होती, कश्चोद्यो होती, कश्चोद्य अर्थात कुत्सित चोद्य, ये कुत्सित को कह आदेश हो जाता है, कहीं कु भी आदेश होता है, क होता है, कु होता है, तो यहाँ कह आदेश किया गया। तीन नंबर टिप्पणी, कुचोद्यम इति एतद, अर्थात ये कोई शंका नहीं है, अर्थात ये तो अशंका, अर्थात बुद्धिहीन बात हो गया, पूर्व सिद्धांत कह रहे हैं। कश्चोद्य, कश्चोद्य अर्थात ये कुतर्क, कुतर्क इसका अर्थ हो गया कुतर्क, क्रिया मात्र के अनेक कारक साध्य होगा, ये कुतर्क है, विचारहीन तर्क ये। टीका में तासाम, तासाम क्रियाणाम, नौ नंबर टिप्पणी दे दिया टीका में, तासाम, तासाम अर्थात क्रियाणाम, नौ नंबर टिप्पणी में, क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात् जो आप कहते हैं तस्य अनेक कारक साध्यत्वस्य प्रत्युदस्तत्वात्, 522 पृष्ठ में इसका विचार करके निराकरण कर दिया था, प्रत्युदस्त निराकृतम से निराकरण कर दिया गया था, अनवस्था दोष हो जाएगा कह करके, अर्थात उपदेश करने वाला, मतलब उपदेश करने वाला कौन है, आप कहेंगे कि वयम नयायिका, इस प्रकार कहा था, ये आप कौन है, आप शरीर है, मन है, आत्मा है, इस प्रकार की विभाग करके सिद्धांत निराकरण कर दिया था। ठीक है, अभी अर्थात अनेक क्रिया अनेक कारक साध्य, इसके लिए ब्रह्म ऐक्य होने से उपदेश क्रिया नहीं बनेगा, ये पक्ष निराकरण हो गया, क्योंकि क्रिया अनेक कारक साध्य यही सिद्ध नहीं हो पाएगा। और द्वितीय पक्ष था ब्रह्म एक होने से ये फल किसको मिलेगा, ज्ञान किसको होगा, ये बात कहते हैं। ठीक है, यदि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व अभिप्रायण उपदेश अनर्थक्यं चोद्यते संक्यते, ब्रह्म नित्य मुक्त है तो फिर उपदेश किसको करेंगे, उपदेश अनर्थक ऐसा अगर चोद्यते, चोद्यते अर्थात संक्यते, एक ब्रह्म है किसको उपदेश किया जाएगा। सिद्धांत कहता है कि तत्र नित्य मुक्ते ब्रह्मणि ज्ञाते अज्ञाते वा तद अनर्थक्यं चोद्यते, आप कहते हैं कि ब्रह्म एक है और उपदेश व्यर्थ है, ये एक ब्रह्म का ज्ञान हुआ है अभी नहीं हुआ है, तो ये शंका करके इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति, नित्य मुक्त ब्रह्म और वो ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर और उपदेश सार्थक होगा अनर्थक होगा, अनर्थक तो विकल्प आद्यम अंगीकरोति, ठीक है अगर ब्रह्म ज्ञान तो हो गया तो फिर उपदेश अनर्थक है। भाष्य में एकस्मिन् ब्रह्मणि निरुपाधिके न उपदेशो न उपदेष्टा न च उपदेश ग्रहण फलम्, एकस्मिन् ब्रह्मणि निरुपाधिके, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, ज्ञाते सति, निरुपाधिक ब्रह्म एक है और उसका ज्ञान हो गया तो फिर न उपदेश, कोई उपदेश नहीं बन पाएगा, उपदेष्टा करने वाला भी नहीं है, न उपदेश ग्रहण फलम्, उपदेश ग्रहण का कोई फल भी नहीं है। तस्माद् उपनिषदां च अनर्थक्यम् इति एतद् अभ्युपगतम् एव, तस्माद् तस्माद् अर्थात दो नंबर टिप्पणी, ब्रह्मणो ज्ञातत्वात्, ब्रह्म अगर ज्ञात हो गया फिर उपनिषदां अनर्थक्यम्, कहते हैं एतद् अभ्युपगतम्, और हम मानते हैं ज्ञान हो जाने के बाद ये अनर्थक है, ये सब अनर्थक है, अर्थात इसका कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए जो श्रीहर्ष मिश्र जी थे ना, तो वो तो मतलब बहुत ही तर्क इसमें थोड़ा उनको अधिक है, वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यवहार में भी मतलब जिधर उधर तर्क कर जाएंगे, अर्थात कहने के बाद देखिए दुकानदार के साथ हो जाएगा, वो काशी में रहते थे शायद अंतिम समय में, या वर्धमान कहीं ऐसे जगह में रहते थे गंगा जी का इस पर। तो रानी कहा कि सब तो ब्रह्म है, तो फिर तो कोई अंतर नहीं इसमें, तब आप हमको ये चप्पल पहनाओ। तो ब्राह्मण है विद्वान है, तो फिर सोचा, बोला कि हम जो कहता है आज तक अभी तो उसको रखना ही होगा, और फिर पहनाया, फिर जाकर गंगा जी ने शरीर छोड़ दिया। कोई उपदेश नहीं है, कहते हैं उपनिषद सब कहते अनर्थक, ज्ञान हो गया तो फिर इसका क्या आवश्यक है। अभ्युपगतम एव। आगे टीका में द्वितीयम उत्थापयति। हाँ, इसलिए अर्थात चप्पल जो पहनाया अद्वैत को बुद्धि में, जिसका वो अब तक बात कहता था, उसको दिखाया वास्तविक कि हाँ अर्थात अद्वैत है, किंतु व्यवहार में अद्वैत को नहीं लाया जा सकता है। आपको ये बात पता नहीं है तो आप ये हमको कह रहे हैं कि चप्पल पहना, और हम ये कर ही देता है हमारा बुद्धि से, और व्यवहार जहाँ आपको जीना चाहिए था आप वहाँ नहीं जी रहे, हम आपको व्यवहार भी सिखा रहे हैं, फिर छोड़ दिया। जैसे सक्रेटिस को जहर पिला दिए, वो अंतिम तक तो कहता रहा कि हाँ बात तो वही सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। हाँ, अर्थात ब्राह्मण विद्वान हो करके ज्ञानी हो करके उसको कोई रानी कहेगी कि चप्पल पहना, तो ये उसका ही लगा ना, मतलब लांछन का बात नहीं, ये एक प्रकार की अर्थात व्यवहार का नाश करेगा ना। अगर विद्वान हो गया तो फिर ये काम भी करेगा। हाँ, तो फिर जैसे पंचदशीकार कह रहे हैं ना कि बातिकार का मूल है, अगर अगर इस प्रकार के कार्य ज्ञानी भी करेगा तो फिर ज्ञानी और कुत्ता में क्या अंतर रहा। तो इस प्रकार के कहेंगे ये हमको कहा इस प्रकार के, अगर आप इस प्रकार व्यवहार में पहले आए क्यों उसके साथ, करना नहीं चाहिए था। अगर वास्तविक व्यवहार आप करते हैं ज्ञानी होकर के जगत कल्याण के लिए, ये महान कल्याण होगा कि अगर आप शरीर छोड़ देंगे जगत एक ही बार में सीधा हो जाएगा कि ज्ञानियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सीख जाएंगे, पूरा जगत सीख जाएगा। तो इसलिए कहा गया ना कि दूर में ज्ञानियों के साथ व्यवहार करने का समय में तो एकदम सतर्क होकर के करना, वो कुछ मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। तो अगर वो शरीर छोड़ दिए वो तो शिक्षा देने के लिए, वो तो अलग बात है, अगर वो नहीं भी करे तो वो भी इनको महान हानि होगा, इसलिए सतर्क रहना है। वो शिक्षा दिए उसके द्वारा, हाँ लगेगा लगेगा। द्वितीयम उत्थापयति। द्वितीयम अर्थात अज्ञात सति, ज्ञात है तो उपनिषद तो अनर्थक हो जाएंगे, और अज्ञात है तो भाष्य में अथ अनेक कारक विषय अनर्थक्यम चोद्यते। अच्छा, अथ अनेक कारक विषय अनर्थक्यम चोद्यते उपदेश। अच्छा, ये ज्ञाते अज्ञाते ना, ये बात नहीं है, अनेक कारक साध्यत्वाद एवं चोद्यते किंबा ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वाद, ये जो विकल्प हुआ था पूर्व पृष्ठा में उसके ऊपर ये दिखाते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञात है तब तो अनर्थक हो गए, अज्ञात है तब तो सार्थक है, ये तो हो गया। ब्रह्म अगर मतलब उपदेश क्रिया अगर अनेक कारक को विषय करेगा तब, अथ अनेक कारक विषय अनर्थक्यम चोद्यते, ब्रह्म अगर एक हो जाएगा उपदेश क्रिया अनेक कारक से होना चाहिए, ब्रह्म एक हो गया तो उपदेश क्रिया नहीं हो पाएगा, ये जो दोष था। अथ अनेक कारक विषय अनर्थक्यम, अनेक कारक विषय बहुरी है, अनेकानि कारकानि विषयो विषयो आश्रयो यस्य उपदेशस्य, इस प्रकार देंगे, अर्थात अनेक कारकों का आश्रय करके ये उपदेश होता है। ब्रह्म ऐक्य हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा, अनर्थ क्यों चोद्यते। टीका में उपदेश तावत अनेकेषां कारकाणां साध्यतया, अनेक कारक के द्वारा उपदेश साध्य है, साध्यतया विषय, तो उपदेश अनेक कारकों का विषय बनेगा और तो उसके द्वारा साध्य होगा। तद अनर्थक्यम, अज्ञाते नित्य मुक्ते ब्रह्मणि चोद्यते च, ब्रह्म नित्य मुक्त है किंतु अगर वो अज्ञात है तो इस ब्रह्म में आप शंका करते हैं, अज्ञात ब्रह्म में उपदेश नाना कारक साध्य है, ऐसा आप शंका दिखा रहे हैं। तो विशेष क्यों अच्छा यहाँ दो दिखा दिया, उपदेश तावत अनेक कारकाणाम साध्यतया विषय तदानर्थक्यम एक हुआ, और अज्ञाते नित्य मुक्ते ब्रह्मणि चोद्यते च सर्वेर, आगे पंक्ति सर्वेर आत्मवादिभिर उपदेशस्य ज्ञानार्थम इष्टत्वाद तद विरोधात अज्ञाते ब्रह्मणि तदानर्थक्य चोद्यम अनुपपन्नम। अच्छा ठीक है, अर्थात ब्रह्म ज्ञात है अथवा अज्ञात है, वो दूसरे विकल्प एक क्या था, उससे पूर्व में क्या था, अनेक कारक साध्य होने से उपदेश नहीं बन पाएगा, अथवा ब्रह्म नित्य मुक्त है इसलिए उपदेश नहीं बन पाएगा, ये दो विकल्प ऊपर हुआ था। आगे फिर विकल्प क्या कि ज्ञात ब्रह्म है अथवा अज्ञात ब्रह्म है, किस अवस्था में उपनिषद को अनर्थक कहते हैं। अभी यहाँ दो चीज को मिला रहा है, ज्ञात है तो उपनिषद अनर्थक कह दिया गया, अज्ञात ब्रह्म है तब उपनिषद अनर्थक होगा नहीं होगा, ये जो द्वितीय विकल्प द्वितीय में था, अज्ञात ब्रह्म में उपनिषद अनर्थक क्यों हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अनेक कारक साध्य है, तो सिद्धांत कहेगा कि अभी ब्रह्म अज्ञात है, अनेक कारक साध्य ये जो उपनिषद मतलब ये जो ज्ञान होना है ये व्यर्थ क्यों होगा, अज्ञात ब्रह्म जब तक है तब तक अनेक कारक तो रहेंगे ही, तो अनेक कारक साध्य अज्ञात ब्रह्म के विषय में चोद्यते अर्थात आप शंका करते हैं। तो ये टीका का पंक्ति देख लीजिए, उपदेश स्थावत अनेक ऐसा कारकाणाम साध्यतया विषय, अनेक कारक के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा, उसका अनर्थक्य आप कहते हैं किस अवस्था में, अज्ञात नित्य मुक्त ब्रह्म में, ब्रह्म अज्ञात है उपदेश अनर्थक्य हो जाएगा, क्यों कहते हैं कि अनेक कारक साध्य, सिद्धांत कहते हैं ये क्यों होगा, अगर अज्ञात ब्रह्म है तो अनेक कारक साध्य उपदेश बन पाएगा, जब तो अज्ञात है श्रोता वक्ता शास्त्र ये सब अलग अलग रहेंगे, रहने से अनेक कारक साध्य है ये ज्ञान ये अनर्थक क्यों होगा, सिद्धांति ये बात कह रहा है, इसी को अर्थ स्पष्ट कर रहा है, सर्वेर आत्मवादी भीर उपदेशस्य ज्ञानार्थम इष्टत्वात्, सारे आत्मवादी उपदेश ज्ञान के लिए इष्ट मानते हैं, जब तक ज्ञान नहीं हुआ ये उपदेश इष्ट है, और ज्ञान नहीं हुआ तो कारक भेद रहेगा नहीं रहेगा, जब तक रहेगा रहेगा तो उपदेश इष्ट है होगा, ज्ञानार्थ इष्टत्वाद तद विरोधात, सभी को इष्ट है और आप कहते हैं कि यह अनर्थक हो जाएगा, तद विरोधात, तद विरोधात न नंबर टिप्पणी दे दिया, विद्योद अभ्युपगम विरोधात, सभी आत्मवादी लोग मान रहे हैं कि ज्ञान के लिए उपदेश चाहिए, और उपदेश ज्ञान अवस्था में अनेक कारक साध्य ये भी ठीक है, तो होने से अज्ञात ब्रह्मणि तद अनर्थक्य चोद्यम अनुपपन्नम, जब तक ब्रह्म अज्ञात है उसमें उपनिषद अनर्थक्यम ये चोद्यम अनुपपन्नम ये शंका हो ही नहीं पाएगा, ब्रह्म अज्ञात है तो फिर उपदेश तो सार्थक है ही, अनेक कारक साध्य उपदेश करे, हाँ अज्ञात अवस्था में अनेक कारक है ये सिद्ध है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मी मूर्ति विभागि व्योमवद व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण।